Kung Harald vinner sig allt Danmark och Norge och gör danerna kristna. Över en åsluttning i sydvästra Skåne breder en av Nordens mest ryktbara historiska städer ut sig. Staden har industrier, affärscentra, ett universitet, en teknisk högskola, en forskarby, en romansk domkyrka. Nybyggda bostadsområden fogas ständigt till den växande staden. Motorvägar förbinder den med Malmö, Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. Invånarantalet har passerat 100 000. Det har gått bra för Lund. Men varför existerar staden? Det finns bara en orsak. På grund av den danska kungamakten. Riksbildningen förutan hade staden aldrig blivit grundad. Om vi skalar bort det fagra historiska utanverket är nämligen Lund obegripligt. Ta bara en sådan sak som att staden inte har vattendrag. Hur många äldre skandinaviska städer saknar både å eller flod och kust? Ingen. Lilla Höjeå ligger en bra bit utanför stadens centrum och lär aldrig ha använts som farled. Närmaste kust vid Öresund ligger en mil bort i västlig riktning. Att segla till och från Lund är och har alltid varit omöjligt. Inte heller är det en gammal vägknut. Visserligen har vägrutter allt sedan medeltiden löpt till Lund från många väderstreck. Men vi saknar belägg för att vägarna är äldre än så. Allt tyder på att de har vuxit fram efter stadens grundande som en konsekvens av urbaniseringen och inte som en förutsättning för densamma. Att stadens omland skulle ha hyst en skånsk marknad, tre högars marknad, är en gissning baserad på vad vi vet om situationen under senmedeltiden och ännu senare. Inte ens det ofta upprepade argumentet att staden i forntiden var sen för hednisk kult i en helig lund, därav namnet, håller för närmare granskning. Lund betyder bara skogsdunge, inget mer. Sidan 286. Varför Lund? Varför bosätta sig på en så hopplös plats utan sjö, utan hav, utan flod, utan väg? Hur kom det sig att vikingatidens människor bestämde sig för att bygga en hel stad på en liten åshöjd? Till råga på allt fanns det redan en gammal centralort, 4 kilometer åt söder, i dagens Uppåkra. Lund var alltså med våra ögon sett en helt onödig stad. Ingen nordbo vid sina sinnens fulla bruk skulle ha flyttat dit om inte vederbörande varit så illa tvungen. Lund existerar endast eftersom de danska kungarna ville att staden skulle existera. Staden blev ett uttryck för de nya härskarnas vilja. Lund är ett levande exempel på epokens riksbildningsprocess.